Skoda Rapid Spaceback. Zapraszam zatem na stronę. W sensie na skodaautomuzyka.pl. Marcin Prokop. To ja mówiłem. Skoda. Simply clever. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 7 kwietnia, minęła 10. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis Trójki. PiS apeluje o odwołanie Roku Kultury Rosji w Polsce. Minister kultury powinien wycofać się z tej haniebnej umowy. Kultura nie zna granic, odpowiadała na naszej antenie rzecznik rządu. Premier Ukrainy oskarża Rosję o planowanie inwazji. Wojska wciąż są tuż przy ukraińskiej granicy. A w serwisie też taki charakterystyczny dźwięk. To wiatrach. Powiemy o Narodowym Dniu Młynów w Portugalii. A na początek apel Prawa i Sprawiedliwości do Bogdana Zdrojewskiego o odwołanie zaplanowanego na 2015 Roku Kultury Rosji w Polsce. Wiceprezes PiS-u Mariusz Kamiński argumentuje. Te Dni Kultury Rosyjskiej w Polsce będą organizowane przez resort kultury państwa rosyjskiego, resort kultury, którym kierują ludzie Putina. Nie chcemy wielkorosyjskiej, imperialnej, nacjonalistycznej propagandy w Polsce w sytuacji, kiedy Rosjanie depczą prawa innych narodów. Ostateczne decyzje w tej sprawie zapadną w czerwcu, ale na odwołanie Roku Kultury Rosji w Polsce i Polski w Rosji się nie zanosi. Tak tłumaczyła w Trójce rzecznik rządu Małgorzata Kidawa-Błońska. Ten rok pewnie się odbędzie, dlatego że kultura nie powinna być cenzurowana i zamykane nie powinny być granice dla kultury, nawet jeżeli w tych krajach, gdzie mamy przedstawiać nasze osiągnięcia kulturalne, nie dzieje się tak, jakbyśmy chcieli. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy dla kultury zamykali granice. Już wcześniej minister kultury tłumaczył, że artyści i instytucje kulturalne od dawna szykują się do tego roku kultury i nie chciałby imprezy odwoływać. Ze wschodu tymczasem nadchodzą niepokojące informacje. Agencja Reutera przed momentem poinformowała, że rosyjski żołnierz zabił ukraińskiego oficera. Do tego zdarzenia doszło na Krymie. Te informacje podał ukraiński minister obrony. Do tej informacji będziemy wracać. Dodam, że ukraiński premier oskarżył wcześniej Moskwę o planowanie inwazji na jego kraj. Rosja nie wycofała swoich wojsk w głąb kraju. Nadal znajdują się one w odległości 30 kilometrów od granicy z Ukrainą, oświadczył Arsenij Jaceniuk. Jego zdaniem Moskwa realizuje plan destabilizacji sytuacji na wschodzie Ukrainy, aby dać obcym wojskom powód do wtargnięcia i zajęcia ukraińskiego terytorium. W Ługańsku prorosyjscy separatyści już wczoraj zajęli siedzibę Służby Bezpieczeństwa i przejęli znajdującą się tam broń. Dziś milicja zablokowały drogi wjazdowe do tego miasta. Wcześniej separatyści zajęli gmachy władz w Doniecku i Charkowie. A w rosyjskiej prasie komentarz, że NATO przeżywa drugą młodość. Jak pisze niezawisła gazeta, po zakończeniu zimnej wojny w Europie NATO zapadło w drzemkę, ale dzięki prezydentowi Putinowi sojusznicy obudzili się i znowu są gotowi do działania. Gazeta przypomina, że Pakt Północnoatlantycki został powołany do życia w 1949 roku jako blok obrony przed Rosją. Koniec zimnej wojny zdawał się być również końcem sojuszu, któremu pozostawał jedynie udział w lokalnych operacjach na Bliskim Wschodzie czy w Afganistanie. Po aneksji Krymu NATO znowu będzie bronić się przed Rosją, zauważa dziennik. Niezawisła gazeta cytuje również szefa polskiego rządu Donalda Tuska, który mówi o zwiększeniu obecności wojsk NATO w Polsce dla zapewnienia bezpieczeństwa krajów wschodnioeuropejskich. Dziennik dziwi się tego typu pomysłom i nazywa je retoryką i taktyką zimnej wojny. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. 133 mandaty na 199 możliwych. W węgierskim parlamencie konserwatywny Fidesz zachował konstytucyjną większość. Premier Viktor Orban wieczorem ogłosił zwycięstwo i podkreślił, że Węgrzy są najbardziej zjednoczonym narodem w Europie. W Polsce pojawiają się porównania Orbana i Jarosława Kaczyńskiego, ale jak komentował w Trójce Łukasz Warzecha z Tygodnika w sieci, to porównanie nie wypada na korzyść lidera PiS-u. Drogi polityczne tych polityków pokazują, że to jest zupełnie inny kaliber z korzyścią i ze wskazaniem na Orbana. To jest już czwarta kadencja Orbana. Jarosław Kaczyński dotąd jako premier rządził raz i to przez niepełną kadencję i to też pokazuje miarę skuteczności w polityce. No niestety jest tak, że Jarosław Kaczyński żadnym Orbanem nie jest. Wiesław Dębski z Wirtualnej Polski dodawał, że lider Fideszu jest bardziej pragmatycznym politykiem. Orban chyba jest bardziej racjonalny, bo jak spojrzymy na jego stosunki z Rosją, gdzie robią biznesy po prostu. On wchodzi tam w układy gazowe i w różne inne. Teraz, kiedy działo się to, co się działo na Majdanie i kiedy właściwie Europa była z Ukrainą, to Orban się spotkał z Putinem i rozmawiali o pieniądzach. Na razie na Węgrzech przeliczono 96% głosów. Oficjalne wyniki powinny być znane jeszcze dziś. A na zakończenie Portugalia, gdzie obchodzony jest Narodowy Dzień Młynów. W latach 60. istniało w

Black Keys, piosenka zatytułowana Fever, jedna z naszych nowości ostatniego tygodnia. Polskie Radio PL ukośnik trójka. Teraz o płytach tygodnia. Nasza nowa płyta tygodnia In Memoriam Jacka Kaczmarskiego, jednocześnie najnowsza płyta wydana przez Polskie Radio. To album dwupłytowy i właściwie głównie nagrania koncertowe. Pierwsza płyta, Sen kochającego psa, to w pewnym sensie powtórzenie wydawnictw Dwie Skały i Mimochodem. Druga płyta to koncert na 20-lecie twórczości artystycznej Jacka Kaczmarskiego. Koncert, jaki odbył się 11 grudnia 1996 roku w sali widowiskowej klubu Riviera Remont. I tu właściwie mamy dwa oblicza Jacka Kaczmarskiego. Druga płyta to właściwie największe przeboje. A płyta pierwsza, Sen kochającego psa, to dla wielu osób, które znały twórczość Jacka bardzo pobieżnie, to może być duże zaskoczenie, bo na tym krążku erotyki, o których mało kto słyszał, a także piosenki inspirowane malarstwem. Też ważna sprawa z historii Jacka Kaczmarskiego jest taka, że on właściwie od początku był związany z Polskim Radiem. Pierwsza płyta Mury, nagrana wraz z Przemysławem Gintrowskim i Zbigniewem Łapińskim, to płyta, którą wydał Wifon. A Wifon to przed laty wydawnictwo Polskiego Radia i Telewizji. Natomiast ostatnie płyty koncertowe Jacka Kaczmarskiego to płyty nagrane również dla Polskiego Radia. Czyli zawsze u nas Jacek właściwie był w domu. Tomasz Żonda opowiadał o płycie In Memoriam. Jeśli mają Państwo na tę płytę ochotę, SMS-y bardzo proszę, 71335. I jeszcze dodam, że za 3 dni minie 10 lat od śmierci Jacka i to będzie Dzień Polski w Trójce i na pewno sporo piosenek także z tej płyty będzie się pojawiało. Płynie rzeka wąwozem jak dnem kolejny, która sama siebie żłobiła. Rosną ściany wąwozu z obu stron, coraz wyżej, tam na górze są ponoć równiny. I im więcej tej wody, tym się głębiej potoczy, sama biorąc na siebie cień zboczy. Piach spod nurtu ucieka, nurt po piachu się bije, własna w czeluść ciągnie go siła. Ale jest ciągle rzeka na dnie tej rozpadliny, jest i będzie, będzie jak była. Bo źródło wciąż bije. A na ścianach wąwozu pasy barw i wyżłobień tej rzeki historia tych brzegów. Cienie drzew powalonych, ślady głazów rozmytych, muł zgarnięty pod siebie wbrew sobie. A hen w dole blask nikły, ciągle ziemię rozcina, ziemia nad nim się zrastać zaczyna. Z obu stron żwir i klina, by zatrzymać go w biegu. Woda syczy i wchłania, lecz żyje. I zakręca, omija, wsiąka, wspina się, pieni, ale płynie wciąż, płynie wbrew brzegom. Bo źródło wciąż bije. I są miejsca, gdzie w szlamie woda niemal zastygła, pod kożuchem brudnej zieleni. Tam ślad prędzej niż ten, kto zostawił go, znika. Niewidoczne, bagienne są sidła. Ale źródło wciąż bije, tłoczy puls między stoki, więc jest nurt, choć ukryty dla oka. Nieba prawie nie widać, czeluść chłodna i ciemna. Niech się sypią lawiny kamieni i niech łączą się zbocza bezlitosnych wąwozów. Bo cóż drąży kształt przyszłych przestrzeni, jak nie rzeka podziemna. Groty w skałach wypłucze żyły złote odkryje bo źródło wciąż pije. Jacek Kaczmarski, In Memoriam. Dzisiaj płyty Jacka dla pani Justyny do Siechnic i dla pana Wojciecha do Bytomia. A przypomnę jeszcze, a właściwie poinformuję być może, że po południu naszą płytą tygodnia będzie album Sary Brylewskiej Skąd przyszłaś? Proszę walczyć o tę płytę po południu. Wojny. Sara Brylewska z naszej popołudniowej płyty tygodnia Skąd przyszłaś? 22,5 minuty po 10. Trójkowa powtórka z historii. Rok 1961. Wrzesień. W Warszawie na Stadionie Dziesięciolecia obchodzono Święto Plonów, tradycyjne dożynki. Chłopi, ubrani w odświętne stroje, przybyli do stolicy ze świeżo wypieczonym chlebem, który podarowali gospodarzowi dożynek, Władysławowi Gomułce. Całe wydarzenie na żywo relacjonował reporter Polskiego Radia. Przyjmijcie od nas, drogi gospodarzu, tradycyjny trochę chleba, jako symbol naszego trudu i plonu. Dzielcie go sprawiedliwie i zgodnie z potrzebami całego narodu. Towarzysz Gomułka po odebraniu prezentów podziękował rolnikom za ich codzienną, ciężką pracę. Pragnę przede wszystkim powitać was serdecznie w dniu tradycyjnych dożynek oraz wyrazić wam i wszystkim pracującym w rolnictwie podziękowanie za znojny trud, za obfite zbiory, jakie przynosicie w tym roku ojczyźnie. Kolejnym ważnym wydarzeniem w Warszawie był wrześniowy karnawał. Zabawą zakończono miesiąc budowy stolicy. Były tańce, występy i muzyka na żywo. Na staromiejskim rynku, przy zabytkowych kamieniczkach, wąsaci halabardnicy, na estradzie urocze mieszczki. Piosenka praczek staromiejskich. Płynie w sobie nasza Wisła, płynie w sobie ten mój rzek. Zaczynam ponownie pryskać i z kawałem śmieje się. Tymczasem w Turynie rozpoczął się 43. doroczny salon samochodowy. Na 38 tysiącach metrów kwadratowych swoje najnowsze modele prezentowało 66 firm. Samochody można było oglądać aż do listopada. W tym czasie Turyn nazywany był światową stolicą samochodów. Konstruktorzy prześcigali się w innowacjach. Mówi reporter francuski. Dla Włochów bombą tegorocznego salonu jest francuski Renault R4, którego cena ustalona została we Włoszech do 65 tysięcy lirów. Jest to więc nowy konkurent Fiata 500 i Fiata 600. A Fiat, poza modelami 1300 i 1500, pokazuje nowy Coupé 2300, osiągający szybkość 175 km na godzinę oraz zbliżony model S, osiągający szybkość 195 km na godzinę. W Polsce zachodnie auta były szczytem nieosiągalnych marzeń. Tak więc atrakcją dla zwiedzających była możliwość wylosowania pięknego, nowego włoskiego samochodu. W tym samym czasie, kiedy w Turynie świat zachwycał się najnowszymi osiągnięciami motoryzacji, w Chorzowie odbył się jesienny pokaz kwiatów. Kolekcja, którą mamy tutaj do zareprezentowania Państwu, rzeczywiście przedstawia jedną z najlepszych klas tych róż. Niech Pani zwróci uwagę na tą białą różę, zresztą biel jej, Virgo, druga ta czerwona, Madame Rouge Meillant, Beauté, piękność. Tymczasem amerykański satelita meteorologiczny po raz pierwszy z kosmosu wykrył i sfotografował huragan. Taki był wrzesień 1961 roku. Trójkową powtórkę z historii przygotowują Magda Jeton i Gabi Darmetko. 26,5 minuty po godzinie 10 zaśpiewa Tina. Long distance line tonight. I ain't missing you at all. Every time I think of you, I always catch my breath. Tina. John Wade z zespołem The Babies, Missing You, ale to wersja Tiny Turner, do której też lubię czasami wracać. Czy Tina nagra jeszcze jakąś płytę? To jest pytanie bardzo zasadne. Mówiłem coś o zaproszeniach. Za 29 minut 11, teraz jest dobra pora. Mamy dla Państwa zaproszenie do studia imienia Agnieszki Osieckiej na spotkanie z wielką czwórką poetów. Panią Julią Hartwig oraz panami Ryszardem Krynickim i Adamem Zagajewskim. Wiersze Stanisława Barańczaka przeczyta Marek Kondrat. To spotkanie już pojutrze, 9 kwietnia o 19, a poprowadzą je Baszka Marcinik i Jarosław Mikołajewski. Jeśli mają Państwo ochotę uczestniczyć i być tutaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, przypomnę, środa, godzina 19, to proszę dzwonić do Sylwii już teraz. 2 2 i 7 3. Janusz Radek, za 25 minut godzina 11 w sprawie koncertów, jakie będą się odbywały w naszym kraju już niedługo, Suzanne Vega. To ta nowa piosenka Fool's Complaint w zestawie do głosowania na listę polskieradio.pl/3. How I hate the Queen of Pentacles, sitting on her golden throne. in her domestic tyranny. All roads lead back to her alone. The whole wide world is a great big drain, with a vortex as her heart. Her needs and wants and wishes and whims all take precedence on this chart. But what do I know? My card's the fool, the fool, the fool that merry rootless man with air beneath my footstep, and providence as my friend. Providence as my plan. Oh, it's such expensive innocence, never knowing any cost. She throws around her finery for us to fetch when it gets lost. Suzanne Vega już niedługo na koncercie w Polsce za 22 minuty, godzina 11. Znowu otwieram kalendarz muzyczny i patrzę na hasło Janis Ian, bo dzisiaj są urodziny Janis. To ta niezwykła historia, albowiem pierwszą swoją nagrodę Grammy dostała za piosenkę At 17, zaraz jej posłuchamy. To ze świetnej płyty Between the Lines, która do dzisiaj świetnie brzmi. W roku następnym był jeszcze album Aftertones, który w Japonii odniósł niebywały sukces. Singlowy utwór z tej płyty Love is Blind był przez pół roku numerem jeden na rynku japońskim. Tak patrzę, wydawać by się mogło, że to tylko te dwie płyty, a ona nagrała w sumie, no tak lekko licząc, ponad 20 albumów. I drugą nagrodę Grammy, to niesamowite, bo tego nawet nie wiedziałem, dostała w 2013 roku za najlepszy album mówiony. To jest jej autobiografia Society's Child. Janis Ian, a ta piosenka, piękne wspomnienie z 1975 roku, At 17. I learned the truth at 17. Their love was meant for beauty queens in high school, girls with clear skin smiles who married young and then retired. The Valentines I never knew, the Friday night charades of youth were spent on beautiful. At 17 I learned the truth. And those of us with ravaged faces, lacking in the social graces, desperately remained at home, inventing lovers on the phone, who called to say, come dance with me. It isn't all it seems. It's 17. A brown-eyed girl in hand-me-downs, whose name I never could pronounce, said, pity please the ones who serve, they only get what they deserve. And the rich relation don't the guarantee of company and haven for the elderly. Remember those who win the game, lose the love they sought to gain in debentures of quality and dubious integrity. The small you in dull surprise when payment due exceeds accounts received at 17. Kiedy miałam 17 lat, Jenny Sien. Przy okazji pozdrowienia i życzenia dla wszystkich dzisiaj urodzonych. Za 16 minut 11. Fajny film. Od kilku dni wiadomo, że prestiżowe europejskie nagrody filmowe w 2016 roku zostaną wręczone we Wrocławiu. Warto przy tej okazji pamiętać, że podczas pierwszej ceremonii nagrodę dla najlepszego filmu zdobył polski krótki film o zabijaniu. Ryszard Jaświński rozmawiał ze Zbigniewem Preissnerem, kompozytorem muzyki do słynnego w świecie filmu Krzysztofa Kieślowskiego. Ostatni raz ten film widziałem chyba wtedy, jak pisałem muzykę, czyli 80 rok. Pamiętam tylko atmosferę, jaka panowała, kiedy myśmy ten film robili, kiedy myśmy go kręcili. Pamiętam młodego Krzysia Globisza, który grał adwokata, Bakę, który grał tego mordercę. I pamiętam jedną rzecz związaną z tym filmem. To był chyba na festiwalu w Cannes i po projekcji wyszedł Baka i jak go widzieli ludzie na ulicy, to uciekali, krzyczeli mordercę. Aż tak? Tak, aż tak. To było niewiarygodne wrażenie. Tak. Oczywiście nie przypadkiem nawiązujemy do tego właśnie filmu i do tego, co się w tej chwili dzieje i co się wydarzy za 2 lata we Wrocławiu, bo to był pierwszy film nagrodzony Europejską Nagrodą Filmową w 1988 roku. Jak tamto wydarzenie pan wspomina? Mi się nie spodziewał. Ja byłem wtedy w Polsce, bo to były czasy, kiedy nie mieliśmy paszportów. I pamiętam, że na jakimś kanale w niemieckiej telewizji, jakaś satelita pewnie czy coś tam, oglądaliśmy tę transmisję i okazało się, że Krzysztof jest laureatem. I to był szok, naprawdę. To był szok, bo wszyscy wiedzieliśmy, jaki film powstał, ale żeby dostać nagrodę Europejską Oscarską nagrodę, zwłaszcza, że w konkurencji wtedy był Bertolucci. To było niesamowite. To było niesamowite. Ten film właściwie otworzył nam okno na świat. Trzeba to uczciwie powiedzieć. Jest pan członkiem Europejskiej Akademii Filmowej. Jakie znaczenie ma z pana perspektywy, ale też w ogóle europejskiej, właśnie fakt, że tu we Wrocławiu za 2 lata będą wręczane nagrody? To, że we Wrocławiu, to jest piękna rzecz, ponieważ piękna historia, ponieważ o tym Wrocławiu będzie mówił świat. Tu przyjedzie cały świat filmowy, przyjadą reżyserzy, przyjadą aktorzy, a może ktoś przyjedzie i zostanie, zrobi jakiś film, bo mu się miasto spodoba. Na 100% jestem pewny, że to jest to wielkie zwycięstwo Wrocławia, że u siebie będzie miał tę nagrodę. Już raz zdarzyło się w Polsce wręczenie europejskich nagród filmowych, to było w 2005 roku w Warszawie. Wtedy uczestniczył pan w tej ceremonii? Nie, nie uczestniczyłem w ogóle. Nie pamiętam, co robiłem. Ja nie lubię, szczerze mówiąc, festiwali, więc rzadko jeżdżę. Ja przyjechałem do Wrocławia, bo lubię Wrocław. Robiłem tutaj z premierę rok temu Diaries of Hope i tu się fajnie pracuje. To na pewno będzie fantastyczne święto. Generalnie rzecz biorąc, wydaje mi się, że dzisiaj rola tej Europejskiej Akademii, ona powinna być w 2 kierunkach. Pierwsza prezentacja filmu, prawda, i tej 10. muzy i dawanie nagród, a druga rzecz, trzeba wypracować nowy model i nowe porozumienia i nowe relacje prawne, ponieważ powstało tyle nowych rynków eksploatacji, które nie były kompletnie przewidywalne w momencie, kiedy myśmy robili filmy. I tak naprawdę dzisiaj największym piratem jest internet. I tak naprawdę internet żywi się tym, co myśmy kiedyś robili i nie pytając o zgodę, o prawa, o warunki. Myślę, że dziś stoi przed Akademią ogromna odpowiedzialność uregulowania tego wszystkiego, bo to jest dżungla, co się dzieje dzisiaj w internecie. Ma pan swoje artystyczne plany związane właśnie z tym, co się tu będzie działo w 2016 roku. Co można już zdradzić? No mówiliśmy się z prezydentem Dudkiewiczem, to już rok temu czy 2 lata temu, na taką historię, że w momencie, kiedy uda się ściągnąć Europejską Nagrodę Filmową, to że zagram koncert mojej muzyki do filmów Krzysztofa, a być może też i Rekwiem, a ponieważ to jest ten rok, kiedy wrócę do Stolicą Kulturalną, że napiszę nowy koncert, który się będzie nazywał 8 pieśni miłości. Jak pan ocenia obecną kondycję polskiego kina? Czy ma szansę powtórzyć się ta sytuacja z 1988 roku, że to właśnie polski film wygrywa? Mamy 2 lata jeszcze na to. Życzyłbym tego, ale jak oglądam to, co się dzieje, co się kręci w Polsce, a czasami byłem tam w żyli jakichś festiwalach i widziałem to, nie budzi to emocji wielkich. Wszystko zależy od ludzi. Może do tej pory przyjdzie, pojawi się ktoś rzeczywiście młody, oryginalny, z nowym spojrzeniem. Dzisiaj jest łatwiej kręcić pod pozorom filmy niż kiedyś. W sensie technicznym. Kiedyś stosunek taśmy był 1:2, jeżeli cokolwiek to młodym ludziom mówi, a czasami 1:1. Dzisiaj można kręcić na DVD, kiedy ile się chce. Kiedyś ten film to była rzeczywiście metafizyka. Kręciło się dzisiaj, a materiał wywoływany oglądaliśmy za parę dni. Dzisiaj ma go pan na planie. Czyli z jednej strony jest łatwiej, a może dlatego, że jest łatwiej, to jest tak trudno. Nie wiem. Ze Zbigniewem Preissnerem rozmawiał Ryszard Jaźwiński. 12 minut do 11. Ile osób, tyle upodobań, to najbardziej lubi jeden, tamto ów. Od osoby różni się osoba treścią pragnień, treścią marzeń, treścią snów. Ja na przykład lubię być szczęśliwa, strasznie lubię być szczęśliwa. Nie wiem, jak tam z wami bywa, może macie inny gust. A ja lubię, lubię być szczęśliwa, pasjami lubię być szczęśliwa. I prócz szczęścia nie mam chyba żadnych w życiu gust. Czym jest szczęście, spyta ktoś, kto chce ścisło znać odpowiedź. A ja nie mam czasu dość, by się nad tym zastanowić. Po prostu lubię być szczęśliwa, pasjami lubię być szczęśliwa. Nie wiem, jak tam z wami bywa, może macie inny gust. Jak tam z wami bywa, może macie inny gust. Nie przywykłam długo czekać na nic, lecz ta chwila jest najmilsza, wierzcie mi. Kiedy szczęścia zbliża się posłaniec, gdy nadchodzi, gdy już stoi u mych drzwi. Bo tak bardzo lubię być szczęśliwa, strasznie lubię